Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorguianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Robana Plumb a fost respinsă în Comisia Juridică a Parlamentului European. Drumul ei pentru funcția de comisar se oprește aici. Guvernul trebuie să facă o nouă propunere. PSD se războiește pentru bani cu autoritatea electorală, care a hotărât să nu deconteze acestui partid cheltuieli din campania la europarlamentare. Olandezul suspectat că ar fi ucis o fetiță la Gurașuții ar fi făcut o victimă și la Iași în urmă cu 3 ani. După descoperirea acestui caz, poliția română va reanaliza toate dosarele penale cu autor necunoscut. Acestea și alte subiecte imediat. Jurnalul de prânz începe însă cu prognoza meteo. Cod galben de ploi până mâine dimineață la ora 6 în județele Tulcea, Constanța, Brăila și Galați. Averse sunt așteptate și în restul țării, iar în sud și sud-est vor fi însoțite și de descărcări electrice. Maximele astăzi vor fi între 15 și 25 de grade. În capitală, vreme instabilă, cerul va fi noros și sunt așteptate ploi cu o maximă de 25 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Desemnată de România pentru funcția de comisar european, Robana Plumb a fost respinsă de Comisia Juridică a Legislativului de la Bruxelles. 15 voturi au fost împotrivă. Votul de azi era o parte esențială din procedura de validare. Doamna Plumb nu a reușit să lămurească parlamentarii europeni din Comisia Juridică în privința contradicțiilor din declarația ei de avere. În cea trimisă către Comisia Europeană nu figurau 2 împrumuturi în valoare de aproape 1 milion de euro, dar care apăreau în declarația de avere din România. La Europa FM, europarlamentarul Zicrit Mureșan din grupul popularilor europeni. Împotriva Robanei Plumb au votat 15 europarlamentari, în favoarea domniei sale doar 6 și 2 europarlamentari s-au abținut. Fără avizul Comisiei Juridice a Parlamentului European, audierea din Comisia de Transport nu poate avea loc. Ce se va întâmpla acum? Președintele Parlamentului European va notifica în mod oficial pe președinta aleasă a Comisiei Europene că Robana Plumb nu îndeplinește codul de conduită și nu poate fi comisar european. Dacă ar fi trecut la vot de Comisia Juridică, Robana Plumb ar fi urmat să fie audiată săptămâna viitoare în Comisia de Specialitate. Cum actuala candidată nu a trecut, guvernul trebuie să vină acum cu o nouă propunere pentru funcția de comisar european și, vă reamintim, portofoliul alocat României este cel al transporturilor. De la început am avertizat-o pe doamna Dăncilă să nu se joace cu credibilitatea internațională a României și am spus că există pericolul ca un candidat cu majore semne de întrebare în parcursul său profesional, un candidat care a cerut Parlamentului să nu ridice imunitatea parlamentară, cum procurorii au solicitat ridicarea imunității parlamentare, va avea probleme în Parlamentul European. Nu am anticipat noi că va avea chiar probleme în declarația de avere de interese, căci nu aveam de unde să știm că e împrumutată cu 100.000 de euro. L-am ascultat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Deocamdată reprezentanții PSD n-au putut fi contactați pentru un punct de vedere. Ce înseamnă acest vot pentru România, comentează publicistul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Înseamnă ce ne-a spus doamna Dăncilă. Ne-a spus de 10 de ori în ultimele luni. Doamna Dăncilă ne-a vorbit de compromiterea imaginii României. Numai că subiectul acestei compromiteri era doamna Cheveși și nu doamna Plumb. De ce s-a întâmplat așa? Pentru că și responsabilitatea, atenție, îi aparține doamnei Dăncilă. Doamna Dăncilă a trimis-o acolo pe Robana Plumb. E vorba de un setting mental, de un model mental al acestor oameni care cred că ce merge în București și în Dâmbovița merge și la Bruxelles. Cât despre următoarea propunere pentru funcția de comisar european din partea României, Cristian Tudor Popescu anticipează greutăți. S-ar putea să fie și mai rea următoarea propunere. Nu știu, sunt capabil de orice. În orice caz, de bine n-o să fie și, la urma urmei, nici nu au pe cine vreți să pună. Uitați-vă cine se află acum la conducere în PSD, cine este în față acolo. Selectați cu grijă în acești 3 ani, din 2016 și până acum. La un moment dat a fost vehiculat chiar numele premierului Viorica Dăncilă. Să ducă pe Dăncilă, comisar european? Nu, așa ceva nu m-am gândit, dar nu se va întâmpla lucrul acesta. Doamna Dăncilă dorește să se agațe de funcția, să rămână în funcția aceea până când va fi, cum să spun eu, descarcerată de acolo. Tot datoriile sunt motiv de probleme și în interiorul PSD. Partidul anunță că dă în judecată Autoritatea Electorală Permanentă, care a hotărât să nu deconteze cheltuielile candidaților socialdemocrați în campania pentru europarlamentarele din primăvară. Este vorba despre aproape 3.400.000 de lei. Cea mai mare sumă ar fi urmat să o primească PSD pentru campania Rovanei Plumb, care s-a împrumutat de la o anume Elena Login cu 800.000 de lei, pe care ar fi urmat să-i restituie când partidul recupera banii de la Autoritatea Electorală. Purtătorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu. Vor fi acționați în instanță, considerăm că un abuz și o interpretare eronată din punct de vedere juridic pe formalitățile, deci sunt efectiv lucruri de formă și nu lucruri de conținut acolo. Deci nu vorbim de niciun fel de eroare sau de fraudă, ci pur și simplu de formă și de cine cum a semnat în documentația finală de depunere de solicitare de îmbursare cheltuielilor. Florin Mitulețu Buică, ajuns președinte al Autorității Electorale, chiar la propunerea PSD, explică la Europa FM că socialdemocrații nu au putut primi banii de la stat din cauza unor încurcături în acte pe care ei înșiși le-au făcut. Totul a plecat de la dosarul penal în care i-a anchetat fostul trezorier Mircea Drăghici, exact din cauza unei presupuse fraude cu banii partidului. Nu s-a făcut dovada împuternicirii reprezentantului legal care a semnat cererea de rambursare la momentul respectiv domnul Drăghici. Ulterior, la momentul depunerii plângerii prealabile cu privire la decizia autorității de nerambursare, a fost făcută dovada, dar aceasta nu a putut modifica decizia autorității electorale permanente, deoarece e o problemă ulterioară și decizia de nerambursare a produs efecte juridice, fiind publicată deja decizia în Monitor Oficial și comunicate documentele competitorului electoral Partidul Social Democrat. Florin Mitulețu Buică, președinte al Autorității Electorale Permanente, și o informație de ultim moment. Fostul președinte francez Jacques Chirac a murit la vârsta de 86 de ani, anunță France Press. Chirac a condus Franța între 1995 și 2002. Vom reveni. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Olandezul suspectat că ar fi ucis o fetiță la Gurașuții Dâmbovița ar fi făcut o victimă și la Iași în urmă cu 3 ani. Acesta a vizitat orașul preț de 3 zile, perioada în care o fetiță de 8 ani a fost agresată sexual. De atunci până acum, agresorul nu a fost descoperit. Silvia Kraus transmite. Johannes Fischer ar fi petrecut câteva zile în județ în urmă cu 3 ani, mai precis între 13 și 16 iunie 2016. Perioada coincide cu un eveniment similar celui de la Gurașuții, întâmplat într-o comună din județ. Pe 15 iunie, doi părinți din Horlești, județul Iași, cereau disperați ajutorul poliției, spunând că fica lor de 8 ani a fost luată din fața casei de un necunoscut, dusă pe câmp și agresată sexual. Agresorul nu a fost prins și totul ar avea o explicație. Johannes Fischer ar fi părăsit Iașul o zi mai târziu cu destinația Viena. Pe parcursul celor 3 zile petrecute la Iași, acesta ar fi închiriat un autoturism. Mașina ar fi fost identificată atât de mama minorei agresate sexual, cât și de o vecină a acesteia. La acel moment, polițiștii au declanșat o amplă anchetă căutând inclusiv imagini pe camerele de supraveghere. Johannes Fischer apare în imagini de pe camerele de supraveghere, amplasate însă într-o zonă din centrul orașului. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. În urma acestor descoperiri, poliția română anunță că va reanaliza toate dosarele penale cu autor necunoscut. Asta înseamnă că sute de mii de dosare vor fi luate din nou la mână. Iar procurorii parchetului general au anunțat că vor verifica toate disparițiile de copii din ultimii 10 ani. Cu detalii, Liliana Nicolae. Multe dosare sunt închise și rămân cu autor necunoscut din lipsă de probe sau de informații. Pe măsură ce apar informații noi, dosarele pot fi redeschise. Însă, informația potrivit căreia autorul unui astfel de dosar ar fi olandezul Johannes Fischer, acuzat de agresarea sexuală și uciderea fetiței de 11 ani din Dâmbovița, a determinat poliția română să decide reluarea tuturor dosarelor penale cu autor necunoscut. Bogdan Chebaur, purtător de cuvânt Poliția Română. Conducerea poliției române a dispus cu începutul lunii septembrie reanalizarea tuturor dosarelor cu autor necunoscut în vederea identificării autorilor. Pentru a preîntâmpina situații cum a fost și cazul apărut în spațiul public de la Iași, ca un autor să poată fi săvârșit mai multe fapte și să nu fi fost identificat la momentul respectiv. Președintele Sindicatului Liber al Polițiștilor, Dumitru Coarnă, spune că reluarea dosarelor cu autor necunoscut este necesară, dar că este greu de făcut atâta timp cât poliția se confruntă cu o lipsă de personal. Blocajul nu e din reluarea dosarelor. Dacă vezi, blocajul poliției este din deficitul de personal de peste 20.000 de oameni. Și mai rezolvă niște dosare vei, când vorbim de modul de operare identice, când ajungem la un autor dintr-o anumită infracțiune cu același mod de operare și avem acele probe care nu la concluzia că informația ne duce la cel sau altor, sigur că se rezolvă o parte dintre aceste lucrări penale rămase cu ane. Ultima statistică a Poliției Române arată că în urmă cu 3 ani erau 600.000 de dosare, așa numite aneuri, adică cu autor necunoscut. Dumitru Coarnă spune că nu este o cifră mare comparativ cu numărul dosarelor instrumentate de Poliția Română. Reamintim că și Parchetul General a dispus reluarea tuturor dosarelor cu dispariții de copii din ultimii 10 ani. Mergem acum în Teleorman. O tânără de 19 ani a fost găsită de polițiști sechestrată într-un apartament din Alexandria. Fata a reușit să sune la 112 după ce ar fi fost agresată. Transmite Carmen Dumitrescu. În această dimineață, la ora 6, o tânără anunța la 112 că este sechestrată într-un apartament din Alexandria. Aceasta nu știa adresa exactă, dar a precizat că a fost victima unui viol și că autorul e un tânăr de 22 de ani. Prin mijloace specifice, polițiștii teleormăneni au reușit să localizeze apelanta într-un apartament aflat la etajul 4 al unui bloc din Alexandria. Acolo a fost găsită atât fata de 19 ani, cât și presupusul autor al violului, un tânăr de 22 de ani din municipiul Alexandria, locuința aparținând părinților acestuia. Tânărul nu a opus rezistență la sosirea polițiștilor și a fost condus la poliție pentru cercetări. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Mama Luizei Melencu, presupusă victima suspectului de crimă din Caracal, nu s-a prezentat astăzi la DIICOT, unde era așteptată pentru a da noi probe biologice. Femeia le-a spus jurnaliștilor că a primit o citație, dar nu și un ordin judecătoresc. În plus, susține că nu are încredere în anchetatori și se teme că noile probe vor fi plantate în oasele găsite la marginea pădurii pentru a declara închis cazul fetei sale. Ancheta biroului intern la poliția din Comarnic. Unul dintre agenți este acuzat că nu a luat nicio măsură când o tânără amenințată de soțul ei cu moartea i-a cerut ajutorul. Femeia a fost înjunghiată în cele din urmă de bărbat într-o stație de autobuz, transmite Diana Frâncu. Mihaela Păișan, în vârstă de 31 de ani, a fost înjunghiată de către soțul ei în noaptea de marți spre miercuri. Femeia a fugise de acasă de câteva luni, tocmai pentru că soțul ei o bătea în mod constant și chiar o amenințase cu moartea. Tatăl victimei a declarat că fiica lui a cerut ajutorul autorităților, a mers la primărie, dar și la poliția din Comarnic, unde și-a reclamat soțul. Polițiștii n-au luat nicio măsură, ba chiar au sfătuit-o în mod ironic să-și ia amant care să o apere, spune tatăl femeii. După ce informațiile au apărut în spațiul public, biroul de control intern al poliției Prahova a început o anchetă la Comarnic. Se verifică dacă la postul de poliție incriminat există o plângere a victimei, dar și de ce agenții nu au luat nicio măsură împotriva agresorului. Diana Frâncu, Europa FM. Furau din magazine și depozite cu articole de bricolaj din Franța și Belgia și apoi vindeau produsele la noi în țară sau în alte state. Este vorba despre membrii unui grup organizat din România. 10 persoane au fost reținute în această dimineață după mai multe percheziții în 11 județe. Mihai Bucureșteanu. Hoții aveau planul bine stabilit. Au mers frecvent în ultimii 2 ani în Franța și în Belgia. Își alegeau înainte depozitul sau magazinul și studiau cât de bine sunt păzite centrele comerciale. Intrau în magazine prin acoperiș sau decupau pereții laterali. Căutau în special aparatură electrică și scule electrice. Apoi, prin intermediari, le vindeau în România sau în alte țări. Procurorii DIICOT au colaborat cu autoritățile din Belgia și din Franța. În total au fost căutate 24 de persoane, dintre care pentru 23 s-a emis mandat european de arestare. Hoții au furat din depozitele și magazinele din Franța scule în valoare de aproape 1 milion de euro și peste 100.000 de euro în Belgia. În Grecia, poliția din Salonica a destructurat o grupare infracțională care se ocupa de trafic de ovule și nou-născuți. 12 suspecți au fost reținuți. Alte 66 de persoane ar putea fi implicate în această rețea suspectată și de spălare de bani. Cu detalii, Ioana Dumitrescu. Gruparea vindea bebeluși și ovule prelevate de la femei din Bulgaria și Georgia. Organizația infracțională era condusă de un avocat și de un medic ginecolog, potrivit anchetatorilor greci. Femeile, cele mai multe dintre ele din Bulgaria, Georgia și de etnie romă din Grecia, erau duse la clinici private din Salonic pentru a naște sau pentru a le fi prelevate ovulele. Familiile care doreau un copil la negru plăteau chiar și 28.000 de euro. În Grecia, lentoarea procedurilor legale de adopție, care poate dura până la 5 ani, determină mulți candidați să recurgă la acest tip de trafic ilegal. Fostul guvern condus de premierul Alexis Tsipras a reformat procedurile de adopție pentru a reduce timpul de așteptare. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Sorana Cârstea s-a calificat în semifinalele turneului de la Tashkent. Românca aflată pe locul 96 mondial a avut nevoie de decisiv pentru a trece în sferturi de jucătoarea muntenegreană Danka Kovinic, numărul 120 WTA. Sorana s-a impus cu 7-5, 5-7, 6-1 după 2 ore și jumătate de joc. Ea o va înfrunta pentru accederea în ultimul act pe Katarina Zavatska, o jucătoare ucraineană în vârstă de 19 ani, aflată pe locul 142 mondial. La Tashkent, Sorana Cârstea a câștigat în urmă cu 11 14 ani singurul său titlu WTA din carieră. FC Botoșani a eliminat-o pe campioana CFR